نه موږ بخپل څنګه درته راځو څنګه انشاء الله وګورم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د کندهار د ولایت د افغانستان د اسلامي حزب د حزب اسلامي حکمتیار صاحب د ارغنداب د ولسوالۍ قومندان حاجی اسد الله خان سره مصاحبه محترم قومندان صاحب اسد الله خان ته موږ ته ځان معرفي کړه چې څومره وخت مو جهاد کړی فی الحال څو کاله عمر لري زه اسد الله د کندهار د ولایت د پنځمې ناحیې اوسیدونکی تقریبا د دوجش کالو په عمر او کم وخت چې لین ترکی کودتا کړی ده د هغه د کودتا سره سم ما په جهاد شروع کړی ده ستاسې د جهاد ساحه اوس کوم ځای واقع ده زموږ د جهاد ساحه د کندهار په مرکز کې د ارغنداب په ولسوالۍ کې پنجوایي په ولسوالۍ کې د ډنډ په ولسوالۍ کې قرار ده په دې نږدې وخت کې تاسو کومه جګړه کړې ده او که نه که د هغې په حصه کې څه معلومات راکړئ کندهار کې خو جګړې مسلسل شروع دي او د کندهار په کوچنیو او غټو جګړو کې موږ برخه اخیستې ده یو د هغو څخه چې لوی جنګ سوی دی هغه د ارغنداب په ولسوالۍ کې تقریبا د درو میاشتو په حدودو کې دې جنګ دوام وکړي بلاخره پس له درو میاشتو هغه د ارغنداب ولسوالۍ فتح په کوم تاریخ دا فتح شوه او هم د مجاهدینو او د کابل رژیم د عسکرو سربازانو تر منځ څومره تلفات دواړه طرفه رسېدلي دي تقریبا په دې په دېرشم تاریخ د پنځمې میاشتې ولسوالۍ فتح شوه او سربازان او د دشمن ملیشه تقریبا د دروسو یا دروسو شلو په حدودو کې د بین تللي او دوه سوه دوه نیم سوه یې زخمیان او ټپیان شوي او تقریبا لسو پنځلس یې ټانکونه تخریب شوي او مجاهدین د پنځو اویاو یا تر اتیاو پورې په دغو حدودو کې شهیدان شوي په دې جګړه کې د ملیشاو او مجاهدینو او د عوامو خلکو څومره کورونه باغونه او نور لکه د برق سټیشن مکتب او نورې ودانیو ته تاوانونه رسېدلي دي په جګړه کې د مسلمانانو خلکو کورونه د مخه تر جګړې روسانو د مخه تر جګړې د مسلمانانو کورونه په ارغنداب په ولسوالۍ کې هره ورځ بمبار کړي هره ورځ یې په توپو په توغندیو ویشتلي او کله چې جګړه شروع سوې ده ولسوالۍ د مجاهدینو تر محاصرې لاندې راغلې ده په دې جګړه کې د ولسوالۍ څه مربوط کورونه چې دي هغه ټول نړېدلي که مکتب دی که شفاخانه ده که ولسوالۍ ده که مابس دی یعنې په ټوله ولسوالۍ کې داسې ځای پاته سوی نه دی چې هغه دې تخریب سوی نه وي د برق سټیشن او د کندهار ښار لوی کانال ته نقصان رسېدلی او که نه یو کوچنی ماشین د برق سټیشن چې هغه په ولسوالۍ او داسې یو جزئي نور کار ځینې اخیستل کېدی هغه تخریب سوی دی یعنی نور د اوبو کانال ته تاوان نه دی رسېدلی تاسې د بابا صاحب د ولسوالۍ د فتحې نه وروسته د کندهار ښار په فرقې یعنی قلي اردو او ښاري شاوخوا سیمو باندې د ټکانونو پروګرام لرئ او که نه دا پروګرام موږ د ډېره پخوا څخه لرو دا موږ په جنګ پورې هېڅ ارتباط ورکړی نه دی او نه ورکو کله چې جنګ شروع و موږ هغه پروګرام سرته رساوه اوس هم هغه د کندهار پر پیرکا او د شتي سوپي او خادو باندې د مجاهدینو د توغندیو انداختونه کېږي په دینیزي وختونو کې ستاسو مجاهدین د کندهار ښار شاوخوا سیمو کې تر کومو کومو سیمو پورې حاکمیت لري چې د هغو څخه په حکومت باندې ټکانونه کوي په کندهار کې د ډېر وخت راهیسې تقریبا د پنځو کالو راهیسې دښمن هېڅ قدرت نه لري یعنې که مجاهدین وغواړي د ننه داخل په ښار کې د کندهار مجاهدین وغواړي چې د داخل د ښار د کندهار ونیسي هغه کولی شي چې په هغه وخت کې په هفتو وختو زمان کې ونیسي. نو تاسې ولې نه غواړئ چې دغه ښار خپله قبضه کوي؟ خو د دا بې دفاع خلکو په خاطر کله چې مجاهدین پر ښار باندې عملیات کوي دښمن دا بې دفاع خلک په ګولیو ولو او ولي اوانونه ورغورځي او ډېر وژني و زخمیانوي و دغه کوي. دغو خلکو په خاطر مجاهدین نه کوي، داسې نه کوي چې دوامدار جنګ ښار شروع کړي او ښار تر خپلې قبضې لاندې راولي. او د کندهار ښار تقریبا یو ډمبر سړک چې هغه د ښار شرق و غرب پروت دی، دا دښمن تر خپلې داسې قبضې لاندې راولي چې هغه اروازه تر خپل امنیت لاندې نیسي، په ټانکونو په پیاده وای امنیت نیسي، بیا وروسته دی خپل رفت و آمد و تک را تک پر کهی که نه بیل امنیت دی دون قدرت لري چې پر سړک ولاړ سي. او د کندهار ښار په مکمل توګه د مجاهدینو تر کنټرول لاندې دی. کم ځایونه چې د دې د پوستو په خاطر لا د بې دفاع انسانانو په خاطر پاتې دي هغه تنها و تنها یو مرکز د ښار دی چې هغه عبارت د څلورو د پنځه شپږو ناحیو څخه دی. یو هوایي میدان د دښمن په کنټرول کې دی، نور ټول مکمل ښار د مجاهدینو په کنټرول کې. نو مجاهدین ولې نشي کولی چې په هغه کې خپله مکمله قبضه لاسته راوړي؟ خو ما مخکې تاسو ته وویل چې د دغه بې دفاع خلکو په خاطر، چونکې زموږ شاوخوا کلي وطنونه ټول بمبار شوي دي او خلک مو ټول غریب و مسکین و دربدره خلک پاتې دي، هغه داسې کسان پاتې چې پاکستان ته د هجرت واک نه لري. اوس به څومره کورنۍ د کندهار په ښار شاوخوا سیمو کې اوسیږي او هم تاسو هغو ته د هجرت کولو رپورټ او وینا کړي او کنه چې وړاندې سیمو ته هجرت وکړي؟ تقریبا د ښار په حدودو کې به د دوو لکو کورو په حدودو کې پراته وي، خو موږ بعضو ځایو ته خبر ورکړی دی چې تاسې د هغه ځایونه خالي کړئ، هغه لکه د هرات دروازې څخه تر ښارینو پورې، چې په دې حدودو کې د دښمن ټول خادونه او د دښمن تلویزیون د دښمن راډیو پرته ده. دا د وغو خادو د دغه تلویزیون او د راډیو په خاطر موږ دغو کورو ته خبر ورکړی دی چې تاسې ایستاسي او هغه ځایونه موږ تر خپل بمبار لاندې نیسو. کله چې شوروي پوځونه د کندهار څخه وتلل، ستاسو مجاهدینو په هغو باندې کومه حمله کړې او که نه؟ روسان چې د کندهار څخه وتل، په کندهار کې په درو ځایو کې په روسانو باندې سختې سختې حملې شوي دي، هغه د شورندام په ایسه کې او د پنجاب په ایسه کې او د درایو د سنځري په ایسه کې. په دې حملو کې روسانو ته ډېر تلفات رسېدلي دي او په دا حملو کې ټولو مجاهدینو اشتراک کړی دی. څومره تلفات دښمن ته رسېدلي؟ ټانګونه او عسکر او یا نور وسایل؟ کم وخت چې روسان وتله تقریبا جرلس ټانګه د روسانو د درایي په ایسه کې د بینه تللي دي او پرسونل یې سربسته ټول ختم شوي وو، هلاک شوي دي. او د اتو ټانکو په حدودو کې د شورندام په ایسه کې د بینه وتلي دي، پرسونل یې ټول هلاک شوي دي. او تقریبا د دولس ټانکو په حدودو کې د پنجاب په ایسه کې د بینه وتلي دي، پرسونل یې هلاک شوي. او د شاغه او په درایي او د سنځري په ایسو کې هم د دښمن پنځلس ټانګه د بینه وتلي او پرسونل یې ټول. اوس چې شوروي پوځونه د کندهار د ښار څخه وتلي، آیا د هغوی مشاورین په هوایي میدان کلي اردو او د ښار په نورو سیمو کې شته او که نه؟ کله چې روسان د کندهار څخه وتلي دي، مجاهدینو پر کمونیستي حکومت باندې خپل عملیات ډېر شدید کړي دي، خو روسان د دوی څخه دفاعي سخته دفاع کوي هوایي. خو هر کله چې مجاهدین پر هر ځای باندې عملیات کوي، روسان د هغو څخه په تیارو ډېر سخته دفاع کوي، یعنې دا بمبار و دغه ټول روسان ورسره کوي او امکان لري چې مشاورین چې زیات پاتې وي په کندهار کې. د هغوی تعداد په ایسه کې څه ویلی شي؟ خو داسې صحیح تعداد یې ماته معلوم نه دی چې څو کسان. اوس چې شوروي پوځونه د کندهار د ښار څخه وتلي، نو تاسې ولې د نجیب انتظامیه سربازانو او عسکرو سره جګړه کوئ؟ آیا ستاسو جنګ څه د روسانو سره نه و؟ کله چې روسان افغانستان ته راغلي نه و، موږ دا جهاد پیل کړی دی، د طریقې سره موږ جهاد پیل کړی دی، د امین سره جهاد پیل کړی دی. هغه وخت روسان افغانستان ته راغلي نه و، یعنې زموږ جهاد د روسانو په مقابل نه دی، زموږ جهاد د فتنې په مقابل دی، د دې کوپرو د الهاد په مقابل دی. تر هغه وخته پورې چې الهاد په افغانستان کې وي، موږ به تر هغه وخته پورې جنګېږو. کاردوبی زه د افغانستان د مسلې د حل لپاره پیشنهاد کړی چې د قومونو او خلکو او پرګنیو نه یو بیطرفه حکومت جوړ کړي. اول لویه جرګه جوړه کړي او بیا دغه څخه یو حکومت جوړ کړي. ستاسې نظر د دغسې لویې جرګې په حصه کې چې مستقیما مجاهدین پکې حاکمیت ونه لري څنګه دی؟ زموږ په دې نظر په دا لویه جرګې په جوړېدو کې او د بېطرفه حکومت په جوړېدو کې منفي دی. ولې بېطرفه؟ په اصطلاح موږ بې شرفه بولو، یعنی طرف موږ د اسلام کوم قوانین چې د اسلام او د قرآن موږ ته راستول شوي دي د هغه قانون سره سم موږ خپل حکومت د مجاهدینو حکومت جوړو او د جنیو فیصله موږ ته هیڅ د اهمیت وړ نه ده. که کاردوبی زه یو داسې سړی چې نه د نجیب انتظامیه څخه وي او نه د مجاهدینو د انتظامیه، بلکې یو بېطرفه شخص د افغانستان د آینده حکومت جوړولو لپاره پیشنهاد کی او هغه منځته راوړي، نو تاسو به دغه سړي حکومت ونه پیژنئ په رسمیت؟ آیا کومک به ورسره وکوي او که نه؟ خو ما مخکې د بېطرفه په عقل تاته خبره وکړه چې موږ نه بېطرفه حکومت منو او نه بېطرفه څوک پرېږدو چې ثانې ته راسي. کم کسان چې په جهاد کې د لسو کالو راهیسې برخه اخیستې ده هغه ته هغه موږ ته تجربه شوي، هغه موږ ته امتحان شوي، د هغو مسلمانۍ و اسلامیت و او وطن دوستي موږ ته په تجربه رسېدلې ده. هغه کسان موږ ته د اهمیت وړ دي، موږ ته د سنګر خلک، یعنی بل څوک موږ نه راولو او نه غواړو نه چې راسي. ستاسې پیشنهاد د افغانستان د مسلې د حل لپاره څه شی دی؟ او هم افغانستان کې به اصلا امن د څه شي په واسطه باندې رامنځته شي؟ زما پیشنهاد د افغانستان د مسلې د حل په باب خاص د قرآن عظیم شان و قوانینو ته غاړه ایښونګ دی. کم حقوق چې د سنګر و مجاهدینو ته په شریعت کې ورکول سوی دی د هغو حقوقو پر سطح به د افغانستان حکومت جوړیږي. او نو دا حکومت به څوک جوړ کړي او څنګه به دا حکومت چې یو اسلامي حکومت افغانستان کې منځ ته راشي، نو دا کار به څنګه وکولی شي خلک؟ دا حکومت به مجاهدین جوړوي، مجاهدین به عالي شورا جوړوي، د هغه عالي شورا د لارې به دا انتخاب د مجاهدینو پر سطح کېږي. د انجنیر احمد شاه تر قیادت لاندې چې عبوري حکومت و تنظیمونو پیشنهاد کړی دې څنګه سوال یې؟ دا هم د مجاهدینو حکومت دی، دا د مجاهدینو جوړ شوی حکومت دی، دا زموږ قبل حکومت. علاوه له دنه و تنظیمونو شورا فیصله کړې ده چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره دی اساسي لاره دا ده چې اول انتخابات وشي، باید د مجاهدینو، مهاجرینو او د افغاني مسلمانانو ترمنځ، او هم که داسې ونه شي نو د او که انتخابات ونشي موږ به جهاد له ادامه ورکړو. ستاسو نظر په دې حیثه کې څنګه دی؟ انتخابات خو په شریعت کې هغه د سنګر د خلکو ترمنځ چې هغه هغو ته حقوق ورکول شوي دي دا ډېر صحیح دي، او د دغې لارې څخه کېدای شي چې دا کار کامیابه شي او دا حکومت جوړ کړی شي. که جنګ همداسې ادامه ولري په کندهار ښار کې، تاسو څه فکر کوئ چې د کندهار ښار او دغه شاوخوا فوزونه د نجیب به څومره مده کې د خپو ولیږي او د منځه به لاړ شي؟ جنګ انشاءالله در دغه سرعت پیدا کوي، او موږ اقتعالی جل جلاله ته امید لرو چې د خدای پاک په نصرت په مدد به تقریبا د دوو میاشتو په ودودو کې د کندهار ښار ازادیږي او هلته به مجاهدین خپلواک اخلي. که فرضاً د کندهار ښار مجاهدین ونیسي او قبضه یې کړي، آیا مجاهدین د دې توان لري چې دا ښار وساتلی شي؟ خو دا وروسته خبره ده، یعنی خو زما په فکر خو انشاءالله تعالی که چې دغه توان مجاهدینو ودرلودی چې روسان یې د کندهار د ښاره وویستل او د نجیب حکومت یې ختم کړي، انشاءالله دا توان هم ورسره شته چې هغه خپل حکومت وساتل شي. د جنرال ضیاءالحق د شهادت نه را په دې خوا او د نجیب الله د ملي روغې جوړې په ورځو کې د کندهار شاوخوا سیمو ته د پاکستان نه مهاجرین راغلي او که نه؟ د نج نجیب الله د جوړې روغې د اعلان په خاطر د کندهار ته څوک مهاجر راغلي دي او نه د جنرال ضیاءالحق د شهادت په خاطر څوک مهاجر کندهار ته راغلي دي. خو دا د دشمن پروپاګنډي دي، داسې کسان شته چې هلته تګ راتګ کوي. د کندهار او د پاکستان ترمنځ دا پخوا هم معاملې کولې او تجارتونه وو، د دنیا کارونه یې کول، هغه هم هغسې کوي. دا دې دا پروپاګند کوي چې دلته موږ ته مهاجر رالو، مهاجر راستانه سو، څه څه سو، یو کور مهاجر راغلی نه دی. د جنرال ضیاءالحق شهادت په د کندهار د عوامو خلکو مجاهدینو او مجاهدو تنظیمونو په جهاد باندې کوم تاثیر واچوي او کنه؟ د جنرال ضیاءالحق شهادت خو دغونه تاثیر چې دده د مسلمانانو یو لوی همکار و، لوی همدرد و. دده د شهادت په خاطر د کندهار مجاهدین او ټول عام مسلمانان ډیر خفګان ښکاره کړی او ډیر خوابتی دي، ډیر غم ښکاره کړی دی. لیکن دده د شهادت په خاطر د کندهار د جهاد کې هیڅ تغیر نه راځي انشاءالله. محترم حاجي صاحب، ته موږ له ځان معرفي کړه، ستا نوم څه دي، نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ زه د تابین د ارغنداب، د ارغنداب ولسوالۍ د کندهار ولایت. ستاسې عمر به اوس څو کاله یې؟ یاره زما عمر به 50 کاله یې. 50؟ تاسې اوس خپله کوم ځای کې کور دی، کوم ځای اوسېږئ؟ اوس په هدیره کې دی، د ارغنداب ولسوالۍ. ارغنداب ولسوالۍ په هدیره کې. په هدیره کې دی. ستا زامن شته؟ و. هغوی څه کار کوي؟ هغه په جهاد کې دي. جهاد کې دي؟ و. جهاد کوم تنظیم سره کوئ؟ د لالیا غا خالص نور خالص. و. او تا خپله جهاد کې برخه اخیستې؟ و. تا په جهاد کې کوم وسله استعمالوله؟ کلاشینکوف پرې استعمالو راکټ؟ ما خود ما ما نه دي شمار کړی. څه کسب کار کوي؟ زه پر کور ناست یم. د مجاهد هر کار چې دی هغه زه کوم چې دی ماته هشې وفرمایي زه هغه کوم. اوس تاسې په ارغنداب کې د مني فصل شوی او که نه دی شوی؟ یا نه دی شوی. ولې نه دی شوی؟ نه دی شوی، یخو و. یخو ول؟ و. اوس باغونه، جوار، می او نور زردالو، مڼې، انګور، نور میوجات او ځمکې فصلونه شوي او که نه دي شوي؟ نه دي شوي، بس خلاص ولاړ. دا نو ولې ونه شو؟ یخو وله دا د دغه ولسوالۍ په جهاد سره چې پر ولسوالۍ باندې جنګ شو زموږ شی کور توی شو. بمباري ممباري خو نه ده شوي، مینونه او فصلونه د خپل خو د دندې خطا شوي. بمبارونه شوي دي. هو داسې شوي دي چې خپاکې شو، ارغنداب یې خلاص کړ بمباري. ښه، نو خلک د دې زه څه شو؟ خلک ولاړه دورې دورې سره ولاړه. پاکستان ته ولاړه یا دریا ته په دا وطنو کې سره تنک شول ارغنداب. اوس ستاسې د دغې ارغنداب ولسوالۍ څومره کورونه به آبادي جوړ به چې هغه بمباری کې او یا په توپونو باندې نه وي وران شوي؟ ګرده په توپو باندې بمباری باندې خلاصېږي. بعضې پاتې دي، لکه اوس هدیره و سندرۍ ارغنداب واغړ نور ګرده چې دا منکل ګرده بمباری خلاص. دا چې خوا د نجیب انتظامیه ده او د هغوی فوج ده او دې خوا مجاهدین دي، تاسو په مجاهدینو کې او په دې ولس خلکو کې دا خپل اسلامي فیصله څنګه کوي؟ کوم مشر هم دغه فیصله لپاره ټاکلی او کوم دې ټاکلی؟ مشران خو دغه مجاهدین دي، دغه زموږ دغه مجاهدین زموږ مشران دي. مولوی فیصله تاسو څه شي دپاره مقرر کړی دی؟ موږ د قضا دپاره. نو تاسو هغه باندې قضا کوئ؟ هو. اوس پورې داسې کومه فیصله پاسنی مولوی صاحب کړې ده چې هغه د خلکو باندې مجاهدینو باندې تطبیق شوي که نه تطبیق شوي؟ کړې ده. لکه کومه تا ته کومه واقعه زده ده چې موږ ته ووایي؟ ما ډېر خلک اعدام کړي دي. ډېر خلک اعدام کړي دا ډېر خلک دا مسؤول خلک چې و دا ګډ اعدام کړي. مجاهدینو کې او که ملیشاو کې؟ یا په دوارو خواهو کې ایدمه ای دان صاحب تم گل اخفل زان معرفی که جستان نوم سر شده؟ زما نوم اصره نوم صاحب جان ده مشر پا پالوان ده ستاسی ده جهاد سی موز کم زیم آخی ده و کم زاکی جهاد کوایی؟ مرد رو واسه پوری جهاد پا ده غار غنده و ده پنجوائی ولسوالی و ده نام پا ولسوالی که گرد عملیات سرکو و گرد مجایدین سو تاسی پا ده وقتی چی جهاد که مصروفی هستایی؟ د کابل رژیم خوا د ایراد نه په د عمومي سړک باندې راغلي د کندهار ښار ته غوښنه راغلي په څه وخت دیش پوکی نه دی راغلی کله چې روسي پوځونه پوځونه وتلي دی نه دی راغلی بیا نه راغلی نه دی راغلی نو دا سړک د مجاهدینو په لاس کې دی اوس تاسو د کندهار په اوایي میدان نساجي فابریکې او بعضې مهمو نظامي خطاتو باندې پر د نظامي کتاب عموماً پر ګور د عملیات شروع دی اوس دنده راغلی و از داغه تلفات و کمانه دیجا خونده داغلی؟ معلومه در شو چوه دیه ولسوالی خو مصروف دیه ولسوالی و مجاهدین خورا دیر در دیه سواز ور خلاستی وست توغنده و شان ور تیارهی در شو بلا میدان تا و شارت خواه وستم درام که فضل زنزانشا دوباره در افغانستان باچه شو کاردویز اویا بلدوس سره من سره اولی نو آقا بخندی چه بیا پا افغانستان بانی حکومت زوری خواه پشند بیا روغ جور شی و خلیش پا خسده جور یاره دا زهرشاه سبا منکر شو بیخی اتا گرسره منکر روزن چه زهرشاه چه جنر آجدل تا داغه پا وقتی خو وطن گیدی دا صلح امنیت و کلالی نه امنیت و نه صلح و نه شهید چه نو پا دنیا بید ولی؟ نو خود داغه دلاسه پیش اسواله داشته بوله چه داغه کمونستان را تا روزاله داشته بوله دا تا بالاغه دا سر دا قدرت راله چه موشه پا در بدر و پا خاک پا سره کن آقای خو خفله دا کمونستان و مخالیب و داغه بوخ یو کمونست صدارت یا وزارت نو رسیده لی؟ صدارت وزارت نو رسیده لی خود دا تا موش پا دا بازارو کلی دل شدی دا زناریه ولی داشته بوله دا کالای وارو و وردی وارو و پلانکه وارو و بستانه وارو دا خلقی ول ننی ولد نو خیر افغانستان یه با یک اسلامی حکومت څنګه جوړ شي؟ اسلامی حکومت جوړیږي چې موږ په خپله ما باندې خود کې دغه مجاهدین سره جوړیت نو آخر ښه چې مرزه د مجاهدو نه یې داشته بل موږ بل چا ته واک نه ورکو نه زهرشاه ته ورکو نه کوردویس ته ورکو چاته نه ورکو تاسې په کندهار کې د مجاهدینو منځ کې کومه مشوره یا جلګه لرئ او که نه لرئ؟ جلګه دا چې د جنګ په باره کې لرو نوره جلګه مو تر اوسه نه ده جوړه کړې نو تاسو به کله یو مشر عمومي چې د کندهار دولت عمومي مشر قمندان اوسېږي اولاو بدینا یو عمومی قاضی وسیگی او دولت تشکیل بکل جوڑا وای؟ دا با مجا اغا وقت جوڑا وش دا کندار ولیت مجا ازاد که دا چه اول پا وقت بی با جوڑا وش تش جوڑا ولی خواه استاس دو بایدن نم چه مگدلاغ لڑی دا شکریه خدا با بند که مگد روستا چه بناغ بابا سب دولت والی دا فتح نروستا بیام پا جهاد مشغول هستایی نو وس استاس دا پروگرام او دا تکانونو برخه با کم زی تشکیل یعنی با کم زی بانی با تاسی هم لیکا وی خبالی کندهار کې د دشمن څو غټ مرکزونه پاتې دي چې هغه عبارت د هوایي میدان قول اردو کوچلی جدید او سیلو بعضې نور خو مجاهدین پر ټولو باندې د عملیاتو قصد لري تر ټولو اول به انشاءالله د کندهار پر سیلو باندې او کوچلی جدید باندې عملیات شروع سي وس په خشله جدید او شاوخوا ټوله اردو کې دلته د کابل انتظامی څومره ملیشا یعنی سربازان عسکر او خارجي مشاورین دلته موجودیت لري خو داسې فکس تعداد یې ماته معلوم نه دی کم تشکیل چې دوی پخوا درلوده چې مثال په ډول چې په کنډکې به دوی سل کسه درلوده اوس د کنډک پر ساته دوی لس کسه هم نه لري یعنی پرسونل یې ډېر کم دي بلي او په ټولو مراکزو کې د دښمن تقریبا یعنی د 4500 په حدودو کې به یې بلنه اوس په داسې حال کې چې د کندهار شاوخوا ولسوالۍ ټولې ازادې دي او موږ خپله وکتل اوس د کابل رژیم یا د کابل انتظامی روحیه د مجاهدینو په مقابل کې تاسو څنګه تمثیلوئ؟ د مجاهدینو روحیه ډېره قوي ده او مجاهدین کوم عملیات ته چې قصد کوي یعنی مخکې چې بیا هغه عملیات د درو ورځو یا د 5 ورځو جنګ په نظر کې درلودی هغه اوس د مجاهدینو په ذهنو کې داسې راګرځي چې دا مطلق د 1 ساعت او د 2 ساعتو وخت نیسي او هغه دغه به سرته رسیږي، عملیات به رسیږي. یعنې د مجاهدینو روحیه ډېره قوي ده، او لا داسې مثال لري چې مخکې به یو عملیاته 50 کسان ضرورت و، اوس یو 15 کسه مجاهدین دا جرأت کولی سي چې هغه عملیات سرته ورسوي او هغه ځای فتح کړي. که مجاهدین په کندهار ښار باندې حمله ویسي او دا ښار ونیسي، آیا مجاهدین د دې توان لري چې د نوموړی ښار قبضه کړي؟ بیخي ان شاء الله مجاهدین کولای سي چې فصله د فتح د کندهار د ښار د کندهار ښار قبضه کړي او د خپل کنټرول لاندې راولي. اوس د کندهار د ولایت څو ولسوالۍ آزاد دي، هغه عمومي سړک د کابل او کندهار، د کندهار او چمن، د کندهار او د ایرات ترمنځ د مجاهدینو په قبضه کې دي او کنه د کابل رژیم د امنیتي پوستو تر څارنې لاندې دي. کندهار کې کندهار د جلس ولسوالۍ څخه تشکیل دي، یو ولسوالۍ پاته ده، دولس ولسوالۍ د کندهار ټول آزاد دي د مجاهدینو په لاس کې. او هغه کوم سړکونه چې د کابل او کندهار او کندهار او ایرات او کندهار او بولتک ترمنځ دي، خو د کابل او کندهار او کابل او ایرات ترمنځ مطلق د دشمن تګ راتګ بند دی او نس کولای چې د خپل کاروانونو او خپل اراده جات. اوس د کندهار ولایت مجاهدین او قومندانان یو واحد نظم، یو واحد قومندان او یو شورا لري، او کنه چې دغه په لحاظ باندې د ولسوالۍ او د ټولو ولایتونو ترمنځ خپل کارونه انجاموي او ترسره کوي. خو د لسو کالو جاد رئیس د کندهار کې د مجاهدینو ترمنځ اتفاق، اتحاد او وحدت شته، او دوی د خپل اخلاص په نتیجه کې هر عملیات په مشترک ډول سرته رسولی او هغه یې فتح کړی. خو په کندهار کې چې هر مجاهد و هر قومندان په عملیات کې مخکې کېږي، هغه نور ته هغه تر قومنده لاندې ځي. خو تر اوسه پورې په کندهار کې داسې یو تشکیل سوی نه دی چې هغه ولسوالۍ او مرکز کې د حکومت تشکیل جوړ کړي او هلته مشر تاسو به انشاءالله په آینده کې به دا کار وشي. تاسو به د ولایت د عمومي یو مشر د ودرولو دپاره څه وخت اقدام کوئ؟ اوس کله چې کوم وخت روسان د کندهار حرکت کړی دی، مجاهدینو خپل عملیات ډېر شدید کړی دي، خو اوس مجاهدین مصروف دي په عملیاتو. کوم وخت چې د عملیاتو څخه خلاصیږي بیا مجاهدین مجبور دي چې دا کار وکړي. اوس په هله بمباري او جګړه شته او کنه، او هم په دغه بمباري او جګړې کې چې مخکې شوي په دغه سیمو کې د دیکانانو زمکو او زراعتي محصولاتو او دوبو بندونو ویالو پابلیکو او نورو منابعو د عوامو خلکو ته او یا دولت له تاوانونه رسیدلي او که نه، که دا حیسه کې څه اوس الانده دا ته زما سره ګډ یې دا د تیارې ګرځي او بمبار کوي. روسانو د 8 کالو راهیسې په کندهار کې مسلسل بمبار کړي، او په کندهار کې ټول ولې ټول بندونه ټول کاریزونه روسانو بمانو بمبار کړي، او کم وخت چې یو قوه یو ځای ته ایستلې ده در ټولو در مخه یې د هغه وطن د هغه کلي د هغه ولې خرابې کړي، کاریزونه یې خراب کړي او کویان یې خراب کړي دي. یعنې په کندهار کې 90% مځکه د زراعت سفل شپاته ده خرابه ده د روسانو د تخریب په خاطر. سږ کال د انګورو او وچې میوې او زردالو او شفتالو صادرات د کندهار د ښار نه بهر شوي او که نه دي شوي؟ کندهار په ښار کې چې اول خو څه شی پاته نه دي، بیا کوم شی پاتې وي هغه سږ کال یخ ویلي دي، خو هیچا یوه افغانۍ هم ګټلې نه ده او نه به جوړه کړې ده. که مجاهدین دوباره په اوسني شرایطو کې د کندهار آزادو سیمو ته راشي، آیا د هغوی ډیزې کې ژوند تامینېدای شي، د هغوی اقتصادي او زراعتي پروګرامونه چې پخوا د کانانو او شپنو دلته ترسره کولی شو، آیا دوی به د هغو د سولې لاندې ژوند وکړی شي او که نه؟ خو انشاءالله ژوند یې تامینېدای شي، لیکن هغه کوم اقتصادي وضعیت چې د دوی دی هغه به ډېر د مشکله سره مخامخ وي، چونکې دوی